उच्छिष्टले पानमोदितो द्विजाय सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तके विशः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। अनुवाद: उनकी अनुभूति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य: शुद्ध सेवा संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से शुद्ध हो जाता है। भगवान विशुद्धतम जीव है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत गण शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गए। ऐसा जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है और अंत में वह भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे अवस्थान शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। जीव और भगवान अलग है, ये वैष्णव दर्शन या परम सत्य का दर्शन का मूल है कि भगवान और जीव एक ही नहीं है। लेकिन इस तात्पर्य में लेकर कि भगवान विशुद्धतम जीव है, तो एक परिप्रेक्ष्य में भगवान भी जीव है। भगवान का एक नाम है जीव, क्योंकि वे प्राणमय है, वे पत्थर जैसे नहीं है। फिर भी सामान्यतः ये जीव शब्द का अर्थ है जीवात्मा, नित्य नित्यानं चेतनश्चेतनानं एको यो बहुधा विदधाति कामान्। भगवान जीव है लेकिन सामान्य जीवात्मा जैसे नहीं, साधारण जीव और भगवान में अंतर है कि साधारण जीव तो साधारण है, सीमित बुद्धि है, सीमित शक्ति है, सीमित ज्ञान है, सीमित ऐश्वर्य वीर्य यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य है। और भगवान के असीम असंख्य अनंत गुण है। तो यहां पर लग है कि भगवान विशुद्धतम जीव है, तो इससे नहीं समझना चाहिए कि भगवान एक सामान्य जीव है और कि हम जीव है भगवान भी जीव है और हम साधन से भगवान के समान बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। लगते अंग्रेजी में वो अंग्रेजी अनुवाद में श्रील प्रभुपाद का लेख है कि भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द प्योरेस्ट लिविंग एंटिटी लिविंग बीइंग। तो ऐसे अनुवाद है, लेकिन ये मायावाद दर्शन नहीं है। और भी लेख है, इस couldn't find the English edition, I will give it then. No, for me to read. Yeah, here it's written, the personality of Godhead is the purest entity. So actually the translation of entity is vastu. Yeah, entity. Bhaktivinoda Thakur calls Bhagavan, no, it's Sanskrit. He says, Vastav Vastu, the genuine reality. So what do you want to translate entity as? No, Jeev. That's not entity. No, but it doesn't say the purest entity, it doesn't say living entity. Only entity. Then, there's another, or it be a. It's the purport. Also, is Tathayame Prabhupada Kaleke, the neophyte devotee, or is Tathayame or Hindi. अनुवाद में नियोफाइट के लिए यह शब्द लगाया नवदीक्षित, बट प्रभुपाद नियोफाइट ये प्रभुपाद का अनुवाद है वो कनिष्ठ अधिकारी के लिए। तो सामान्यतः कनिष्ठ का मतलब जो नवीन है, लेकिन कनिष्ठ भक्ति में कनिष्ठ माध्यम और उत्तम अधिकारी तीन स्तर के भक्त है। और कनिष्ठ तो नवीन हो सकते और नव दीक्षित और बहुत दिन के पहले दीक्षित भी कनिष्ठ अधिकारी हो सकते, क्योंकि वो काल के ऊपर निर्भर नहीं करते, वो मानसिक प्रवृत्ति के ऊपर। कनिष्ठ अधिकारी का मतलब वो कनिष्ठ अधिकारी, वो दूसरा शब्द है प्राकृत भक्त के लिए, जिनकी भक्ति अन्य अभिलाष दूषित है। भक्ति का मतलब अहैतु की अप्रतिहत है। शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का तात्पर्य है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिर अहैतुकी। तो अहैतुकी भक्ति का मतलब जिसमें धन के लिए जनप्रियता के लिए, सुंदरी स्त्रियों के लिए, या कोई भी भौतिक स्वार्थ के लिए कोई इच्छा नहीं है, और मोक्ष के लिए भी कोई इच्छा नहीं है, केवल यही इच्छा है। तो सर्वकाल सर्वावस्था भगवान श्री कृष्ण की सेवक है, तो यही शुद्ध भक्ति है। जिनकी भक्ति अन्य अभिलाष मिश्रित है, अर्थात जो भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन साथ साथ जनप्रियता, धन, भौतिक भोग विलास और अथवा मोक्ष भी कामना करते हैं, वो भक्त प्राय या कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो दीक्षा के बहुत दिन के बाद भी एक भक्त कनिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं, और वास्तव में दीक्षा के पहले गुरु शिष्य को, गुरु का कर्तव्य है शिष्य को परीक्षा कर, तो वो क्या है उसको देखना, वो भक्ति के लिए आया है या भुक्ति के लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए। पंचराज्य की दीक्षा में वो शिष्य होने वाला तो संपूर्ण विशुद्ध नहीं होने के पर दीक्षा ले सकते, क्योंकि आशा है कि भक्ति का प्रभाव से उसकी भावना परिवर्तित हो जाएगी। वो आशा है भक्ति का बल से, जैसे कि ध्रुव महाराज आराम में भौतिक वर के लिए भक्ति की, लेकिन भक्ति का प्रभाव से भगवान की दिव्य लीला गुण रूप नाम पर आकृष्ट होने से ध्रुव महाराज का साक्षात्कार था कि ये भौतिक भोग विलास अति तुच्छ है और शुद्धा भक्ति वास्तव वस्तु है। जब तक किसी भी भक्त, जितने भी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, इत्यादि अर्चन इत्यादि करते हैं, यदि हृदय में भौतिक सुख या भौतिक स्थिति से मोक्ष के लिए कामना की का पोषण करते हैं, वो कनिष्ठ भक्त बहुत है। इसलिए इस प्रसंग में ये नियोफाइट डिवोटी ये शब्द नवदीक्षित भक्त अनुवाद करना तो बिल्कुल बराबर नहीं है। जो अनुवाद किया तो वर्ड बाय वर्ड अभिधान डिक्शनरी जैसे अनुवाद किया, लेकिन प्रभुपाद क्या प्रकट करना चाहते हैं तो उसको हृदय में नहीं पकड़, वो खाली लिटरेरी साहित्यिक अनुवाद करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि शुद्ध भक्जन जो गुरु मुख पद्म वाक्य चिचिते करिया ऐका आना करी हो मनाश, जिनके मन गुरु के मन के साथ एकत्रित है, तो उस प्रकार का शुद्ध भक्त सही शिष्य गुरु की वाणी घोषणा कर सकते। इसलिए वो गुरु पद ग्रहण करने के लिए पहले सत शिष्य होने चाहिए। सत गुरु कौन है? सत गुरु है इनके गुरु के सत शिष्य। तो अभी ये पूरी हिंदी ग्रंथों ऊपर की अभी संपादन कार्य हो रहा है, नव दीक्षित भक्तों के द्वारा नहीं, शुद्ध भक्तों के द्वारा। शुद्ध भक्त का मतलब इस शुद्ध भक्ति का आरंभ में क्या गुरु मुख का पद्म वाक्य चित आ ना करी हम अने आश, ये शुद्ध भक्ति का आरंभ। तो कम से कम यही वचन प्रस्ताव रूप में ग्रहण करना, हृदय में बहुत पूर्व काल से अनेक असंख्य भौतिक इच्छाएं उपस्थित होने के भी यदि एक व्यक्ति एक सच शिष्य का जीवन का उद्देश्य है, संकल्प है गुरु मुख का पद्म वाक्य चैतन्य करे क्या आ ना करे हमने आशा, तो यही बात उनका जीवन का तात्पर्य है, जीवन का उद्देश्य है, तो यही शुद्ध भक्ति का आरंभ है। और इसी भावना ग्रहण करने से उस प्रकार का भक्त तुरंत ही संपूर्ण शुद्ध भक्ति जिसमें कुछ भी भौतिक इच्छाएं बीज रूप में भी नहीं रहते हैं, तो उस प्रकार की भक्ति वर के रूप में मिलते हैं। अपना प्रयास से भक्ति नहीं मिलती है, लेकिन शुद्ध भावना भावित शिष्य गुरु कृपा से तुरंत ही शुद्ध भक्ति का राज्य में प्रवेश करते हैं। वो सेवा राज्य, सेवक के रूप में वो सेवा राज्य अर्थात वैकुंठ जगत में प्रवेश करना है। तो इस अध्याय में श्रील नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं तो कैसे नारद मुनि जो इनके एक पूर्व जन्म में एक सामान्य दासी पुत्र थे, तो कैसे ऐसे सामान्य हाल से वे शुद्ध भक्त बन गए। तो इस श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि केवल एक बार शुद्ध भक्तों का प्रसाद का उच्छिष्ट इनके अनुमति लेकर लिया है और उससे सार्वखिल विषय समस्त पाप जो इन पाप का प्रभाव संस्कार जो हृदय में थे तो पूरा कलुष परिमार्जित हो गए। साधु संग सर्व शास्त्र कह लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, ये एक प्रसिद्ध उक्ति है चैतन्य चरितामृत से कि लाभ मात्र, लाभ मात्र का मतलब एक क्षण, एक क्षण यदि वास्तविक साधु संग होते हैं तो उसका प्रभाव से सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती। सर्व सिद्धि का मतलब कृष्ण प्रेमा भक्ति। तो कैसे संभव है, इस श्लोक में ये घटना एक उदाहरण है कि नारद मुनि सकृत खाली एक बार शुद्ध भक्तों का उचिष्ट भोजन लेके तो इनका हृदय में इतना सब परिवर्तन था कि एक सामान्य आख्यात दासी पुत्र विश्वविख्यात महान महान शुद्ध भक्त नारद मुनि बन गए। तो यही एक उदाहरण है। तो इसलिए सदैव शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत की पूरी वाणी है भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता और इनकी अहैतु की सेवा, जिसका अन्य नाम है प्रेम भक्ति कर्म। तो कैसे प्राप्त होती है? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति सबके हृदय में है, सबका स्वभाव है भक्ति। तो वास्तव में भक्ति कोई प्राप्य वस्तु नहीं है। हम कहां से मिलेंगे भक्ति? तो है, सबके पास है। इसलिए हम जो प्रचारक गण के सेवा में प्रयास करते हैं, इनके अनुमति के अनुसार प्रचार करना, तो हम क्या करते हैं? हम किसी को कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं है। हमारा प्रयास नहीं है क्रिश्चियन को हिंदू कन्वर्ट करना या हिंदू को वैष्णव कन्वर्ट करना, वो हमारा प्रयास नहीं। तो कन्वर्ट करने से कोई वैष्णव नहीं हो सकते, क्योंकि सब जीव स्वाभाविक वैष्णव है। जीव ऐसे रूप है कृष्ण नित्यदा, सभी वैष्णव है। तो कैसे किसी को वैष्णव बनाना? तो सभी वैष्णव है, लेकिन क्योंकि हमें भूल किया है कि मैं कृष्णदास हूं, इसलिए हम मैं गुजराती हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं हिंदू मुस्लिम पक्षी पैर बिल्ली कुत्ता इत्यादि सोचते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध पदुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदर। वो कृष्ण भक्ति सबका मूल स्वभाव है, लेकिन अभी हमारी स्थिति है स्वप्ने में जैसे। स्वप्ने में हमारा वास्तव परिचय भूल करते हैं। अगर आप गुजराती हो, नौकर हो, तो स्वप्ने में शायद आप ब्रिटेन की रानी या स्वर्ग के महेंद्र। फिर सुबह का समय, उठो उठो, ऑफिस का टाइम हो गया। फिर वो ब्रिटेन की रानी फिर ऑफिस का नौकर वापस बन गया है। तो स्वप्ने में, स्वप्न का दूसरा नाम है कल्पना। जैसे तो हम जैसे वैसे है कि हम कृष्णदास है, हम नित्य सिद्ध शुद्ध सच्चिदानंदमय है, लेकिन इस दीर्घ स्वप्न में जो भौतिक जीवन बढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं। तो कृष्ण भक्ति भक्तों की संगति से मिलती है। प्राप्त करना वो बिल्कुल बराबर शब्द नहीं है। वो भक्ति जो सबके हृदय का स्वभाव है, लेकिन अभी सुप्त है, उसका पुनः जागरण हो सकते हैं शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति से। तो शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति कैसे प्राप्त होती है? नारद मुनि का पुरजन्म का चरित में यही निष्कर्ष होते हैं कि नारद मुनि जो पुरजन्म बालक थे, जब भक्ति वेदांत, ये शब्द भक्ति वेदांत अर्थात शुद्ध भक्तों की सेवा की, तो अति विनम्र स्वभाव से उनकी सेवा की। तो सामान्यतः छोटे बालक हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन नारद मुनि वैसे नहीं थे। सब शुद्ध भक्तों को पूरा सम्मान देते थे, नम्र स्वभाव से इनकी सेवा की। और ऐसे ही शुद्ध भक्तों जिनके स्वभाव दयाल है, उनको इतनी सी कृपा प्रदर्शन की कि वे इतने बड़ी स्थिति, विश्व प्रचारक की स्थिति में। तो शुद्ध भक्तों का उद्देश्य नहीं है एम्बिशन, अंग्रेजी में एम्बिशन ये शब्द है, लगते हिंदी में ऐसा बराबर शब्द नहीं, उद्देश्य बोल सकते, लेकिन एम्बिशन उसका मतलब इच्छा खुद को बड़ा बना, टू शो योरसेल्फ, खुद को बड़ा दिखाना, मैं बड़ा हूंगा। तो या बड़ा काम करने के लिए प्रयास। तो वैष्णव का कोई एम्बिशन नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य की माता ब्रिटेन में ये घटना थी, तो प्रभुपाद के पास आके प्रभुपाद को बोले कि आपकी शिष्यों एम्बिशियस नहीं है, एक गलती जैसे ऐसे बोले, एम्बिशियस होना चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए एम्बिशियस एम्बिशियस होना चाहिए। तो प्रभुपाद का एक शिष्य वो महिला को बोला कि नहीं नहीं हम एम्बिशियस भी है लेकिन स्पिरिचुअली एम्बिशियस। प्रभुपाद बोले नहीं, स्पिरिचुअली भी हम एम्बिशियस नहीं, वैष्णव का कोई एम्बिशन नहीं है, मैं बड़ा भक्त होऊंगा, बड़ी सेवा करूंगा, सब मुझको देखेंगे, वैष्णव की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा है नाम जन्मनी जन्मनीश्वर भगवत भक्ति आहाय चुकी थी कि मैं बड़ा होऊंगा, बड़ी सेवा करूंगा, ऐसी इच्छा भी नहीं है। प्रस्तुत है यदि गुरु आदेश देते हैं बड़ी सेवा करने के लिए तो प्रस्तुत है। तो वैष्णव का एक ही उद्देश्य है, गुरु मौका पात्मा बारकर चित करे आखिरी आशा। तो गुरु यदि आदेश देते हैं जाओ विश्व प्रचार करो, तो वैष्णव इतना अनएम्बिशियस नहीं है कि खुद को छोटा रखने के लिए गुरु का आदेश पालन नहीं करे। शिष्य का अभिप्राय है गुरु का आदेश पालन कर, गुरु भगवान का आदेश पालन कर। माधवेंद्र पुरी जो चैतन्य महाप्रभु रोपित भक्ति वृक्ष का अंकुर थे, चैतन्य चरितामृत की अलंकृत भाषा में यही वर्णन है कि माधवेन्द्रपुरी प्रेमा भक्ति का वृक्ष का अंकुर थे। तो माधवेन्द्रपुरी सदैव अकेले रहते थे, वो बाद में उनके बहुत शिष्य थे, लेकिन पहले अकेले भ्रमण करते थे और किसी से बात किसी के साथ बात नहीं की। खाना मांगने के लिए भी कोई प्रयास नहीं, यदि कोई अयाचित रूप से इनको कुछ रोटी दूध देते थे माधवेन्द्रपुरी ग्रहण के थे, नहीं तो उपवास करते थे। इनकी अयाचित वृत्ति थी, अर्थात इनका संकल्प था तो किसी से कुछ भी नहीं मांगना। तो ऐसे माधवेन्द्रपुरी सदैव भगवान का नाम गुण रूप लीला स्मरण करके प्रेमाविष्ट विभर थे। तो ब्रज धाम में आके स्वप्न में गोपाल भगवान उनको बताए कि मैं जंगल में हूं, जब यावन का आक्रमण था तो सही बात यही मेरे सब सेवकगण मुझको घर जंगल में रखे भाग गए हैं, तो अभी मैं बहुत दिन निद्री हूं और बहुत भूखी हूं और तुम्हारा आगमन के लिए मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा करता हूं। तो सुबह का समय माधवेन्द्रपुरी वो सब स्थानीय लोग को बुला के वो आसपास जंगल में खोज किए और बहुत ही सुंदर गोपाल विग्रह में जो अभी श्रीनाथ का नाम है प्रख्यात है नाथद्वारा में इनकी प्रसिद्ध पूजा चलती है। तो माधवेन्द्रपुरी ने एक महान महोत्सव बनाया और गोपाल जी की सेवा पुनर्चलाने के लिए। तो उसका कुछ दिनों के बाद फिर गोपाल स्वप्न में माधवेन्द्रपुरी को आदेश दिया कि जंगल रहने का समय तो बहुत गर्म हो गया है और आप हर रोज मुझको अभिषेक करते हैं शुद्ध जल से, तो फिर भी शारीरिक ताप है, तो उस वो ज्वाला कमाने के लिए चंदन लेके आना चाहिए। तो चंदन कहाँ मिलते हैं? तो श्रेष्ठ चंदन है मिलते हैं पुरी धाम जगन्नाथ का धाम। तो आजकल मथुरा से हर रोज एक एक्सप्रेस गाड़ी जाते हैं पुरी नहीं दिल्ली से, वो उत्कल कलिंग एक्सप्रेस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और डेढ़ दिन लगभग लगते हैं। तो उस समय गाड़ी का कोई प्रबंध नहीं था तो जाना पैदल से, तो जाओ चंदन लेके गोपाल जी का आदेश। तो आगामी पुजारी को बातों में जाओ चंदन लेके आओ, तो आशा है 5-10 मिनट में वापस आएगा। लेकिन ब्रज धाम से पुरी जाना पद यात्रा से तो लगभग 5-10 महीना लगे। तो माधवेंद्र पुरी, ठीक है आपका आदेश मेरा जीवन है, चलेगा। तो यमुना के पथ से प्रयाग धाम तक, फिर गंगा के पथ चले गया माधवेंद्रपुरी, फिर बंगाल होकर तो उत्कल उड़ीसा का प्रदेश में प्रवेश करके रेमुना धाम आए थे, जिसमें रामचंद्र भगवान का समय से गोपीनाथ की बहुत ही सुंदर मूर्ति की सेवा चल रही थी और आज तक चल रही है। तो माधवेंद्र पुरी बहुत प्रसन्न है, उस सेवागण की आचरण विधि देखने से, और विशेषकर गोपीनाथ का भोग में बहुत प्रसिद्ध था खीर, उस स्थान का खीर, गोपीनाथ का भोग, वो खीर बहुत प्रसिद्ध था। तो माधवेंद्र पुरी भाग सोचने थे कि तो मेरी वृत्ति है, संकल्प है, अयाचित वृत्ति, मैं किसी को कुछ भी नहीं मांगता किसी से, किसी व्यक्ति से। तो चांदन के लिए मेरा भिक्षा करना पड़ेगा, लेकिन खुद का पेट या जीवा के लिए कभी भी कुछ नहीं बचाऊंगा। लेकिन अच्छा होता यदि मैं खीर थोड़ा सा स्वाद करता था, जिससे समस्त था, तो कैसे मेरा गोपाल जी के लिए प्रस्तुत कर। तो वो इच्छा मन में आई, फिर माधवेंद्र पुरी खुद को शरम शरम बोल, वो उचित नहीं है, ये क्या जीवा लालस है क्या, ये भगवान का प्रसाद स्वाद करना। इनकी इच्छा संपूर्ण शुद्ध थी, तो फिर भी आपन को धमक दी कि ये ऐसी इच्छा उचित नहीं है। तो रात को माधवेंद्र पुरी वो रेमुना गांव से थोड़ा दूर में एक हाट बाजार था, तो वो शून्य बाजार में माधवेंद्र पुरी रात को जागरण की, हरे कृष्ण जाप करके। ये वो मंदिर का पुजारी का स्वप्न में गोपीनाथ आया था और बोले कि मेरा परम भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए मैंने कुछ किया रखा, तुम जब मुझको भोग लगाया मैं थोड़ा सा चोरी करके पर्दा के पीछे रखा, तुम लक्ष्य नहीं किया। तो वो माधवेंद्र पुरी पाद को धुन लो और उनको मेरा किया प्रसाद खिला। फिर पुजारी उठ के स्नान करके रात के बीच में मंदिर में प्रवेश करके देखा कि सही है, खेर है, कैसे नहीं देखा ये सब गोपीनाथ का खेल है। उनकी लीला है। तो वो किया प्रसाद लेके बाजार जाकर जैसे बोले माधवेंद्र माधवेंद्र पुरी, आपका भाग्य असीम है कि भगवान आपके लिए चौड़ी करते। तो किय प्रसाद ले लो, ये माधवेंद्र पुरी वो किय प्रसाद लेके चौरसा स्वाद की, और वो बाटा वो माटी का बाटा जिसमें था, तो उसको क्या बोलते पीस करते, क्या बोलते मेड इन टू डस्ट, चूर्ण करते। इनके अंशों में क्या बोलते बन बन और हर रोज तौरस लिया प्रसाद के रूप में। ये माधवेंद्र पुरी पुरी के तरफ चले गया, वो वहां से गोपाल के लिए चंदन लेके आए, लेकिन इनके सामने इनकी प्रसिद्धि चले गई कि माधवेंद्र पुरी इतने महान भक्त है कि भगवान स्वयं उनके लिए चौरी करते हैं। तो माधवेंद्र पुरी का अभ्यास था अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, और एकांत रूप में भगवान का स्मरण करना। लेकिन भगवान स्वयं आयोजन किए कि माधवेंद्र पुरी की भक्ति प्रसिद्ध बन जाए। माधवेंद्र पुरी नाम यश इत्यादि के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि मेरे भक्त जो मानव समाज की शिरोमणि है, इनकी प्रसिद्धि होना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी का कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं फेमस होऊंगा, मैं ऐसा प्रचार करूंगा या ऐसी सेवा करूंगा कि सब मुझको प्रशंसा करेंगे। यदि उस प्रकार की इच्छा है, भक्ति बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है, और भक्ति जैसे होने के पर वो भक्ति नहीं है, वो केवल अभिनय है। शुद्ध भक्तों का एक ही उद्देश्य है, सब कुछ केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो यदि कोई भक्ति करते, भक्ति का अभिनय करते, दिखाते मैं बड़ा भक्त हूं, बड़ा प्रचार करता हूं, बड़ी सेवा करता हूं, तो बड़ी सेवा करना अच्छा है, लेकिन भगवान की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों जाके कृष्ण का नाम जो लगभग अख्यात था पाश्चात्य विश्व में, तो पूरा फेमस बना दी। तो अभी पाश्चात्य देशों में जो लगभग सभी लोग तो कम से कम कृष्ण का नाम सुना है, जो पहले नहीं था, लेकिन खुद का नाम का प्रचार नहीं किया। प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रभुपाद कॉन्शियसनेस नहीं। ऐसा ही नहीं, दूसरा मिशन चिन्मय मिशन, परमहंस योगानंद, ये सब स्वामी जो पाश्चात्य देशों गाया था, तो खुद का नाम बढ़ाने के लिए गाए, लेकिन प्रभुपाद की कोई इच्छा नहीं थी। शिष्यों का कर्तव्य है एवे जस कुशल चुभुवन, गुरु का नाम चुभुवन में घोषणा करें। तो कैसे गुरु का नाम घोषणा करें, तो खाली मेरा गुरु महान है, मेरा गुरु महान है, तो ऐसे बोलने से कुछ फायदा नहीं हो। तो गुरु की वाणी क्या है, गुरु की वाणी कैसे सर्वोत्तम है, ये वाणी कृष्ण वाणी से अभिन्न है। गुरु महान है कैसे, गुरु भगवान का अवतार नहीं है, स्वयं भगवान नहीं है, लेकिन किंचु प्रभा या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु सुचरणानंद, क्योंकि वे भगवान का घनिष्ठ प्रतिनिधि है, घनिष्ठ भक्त है, और इसलिए इतना सा कष्ट लेके प्रयास करते हैं दूसरों को भक्ति भावना देना, इस या सुप्त भक्ति भावना जागरण करना, उसलिए गुरु पूज्य है। अब ये सब हमें सुना है परम पूज्य, पूज्य क्यों, किसलिए गुरु पूज्य है, क्योंकि वास्तव परम पूज्य भगवान की सेवा में मार्गदर्शन देते हैं। तो नारद मुनि विश्व प्रख्यात भक्त है, और केवल इस विश्व में नहीं है, तो सभी भौतिक ब्रह्मांडों में नारद मुनि है, वैकुंठ जगत में भी नारद मुनि है। इनकी सेवा करने की इच्छा इतना प्रबल है कि वे बहुत रूप लेके बहुत ब्रह्मांडों में भगवान की सेवा करते हैं। तो इनके पदम के अनुसरण होने से हमारी भक्ति करना चाहिए। वो कैसे संभव है, नारद मुनि कहाँ है, तो परंपरा के द्वारा नारद मुनि की सेवा करना है। गुरु है सब पूर्वाचार्य के प्रतिनिधि है, और पूर्वाचार्य से अभिन्न है, क्योंकि इनकी वाणी एक ही है, और हर जमाने में सब गुरु जो वास्तव में एक है, गुरु एक है, क्योंकि वो सब गुरु तो एक ही उपदेश देते हैं, तो एक परिप्रेक्ष्य में गुरु एक है, लेकिन गुरु अनेक रूप लेके देश काल और स्थिति के अनुसार एक ही वाणी का प्रचार करते हैं। वो प्रचार क्या है, श्री कृष्ण ही भगवान है, और इनकी सेवा करना जीवन का एक ही धर्म है, और एक ही कल्याण का पंथा है, हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी के प्रश्न हो चलो सर पूछिए। बोले भक्ति को जागृत करने के लिए एसोसिएशन के अलावा क्या चीज को ध्यान रखें, आपका क्या प्रश्न है, तो कैसे भक्ति संग कैसे संगति करना है, अगर एसोसिएशन भक्ति उत्पन्न करने के लिए संग के बिना और क्या करना चाहिए। रूप गोस्वामी का लेके आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया। साधु संग का मतलब केवल भक्तों का चेहरे देखना नहीं, दीवार पर फोटो लगाना, यही भक्ति संग नहीं है। तो जो बोलते हैं भक्तजन गुरु मुख का पद लगाकर चिचे करिए आना करिए हमारे आशा, जो बोलते हैं वो हृदय में ग्रहण करना चाहिए। तो साधुजन संबंध ज्ञान बोलते हैं, हमारा संबंध क्या है कृष्ण के साथ, कृष्ण कैसे महत्तम है, कैसे शुद्धतम है, कैसे सभी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है। तो ये संबंध ज्ञान है और अभिधेय है कैसे भक्ति करना है, व्यवहारिक रूप में उपदेश। तो क्या करना चाहिए, भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार शास्त्रीय अनुमोदित श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन इत्यादि। भक्ति समृद्ध सिंधु और उपदेशामृत जो मुख्य ग्रंथ है जिसमें करणीय क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए विधि निषेध का वर्णन है। करणीय वर्णन। हरे कृष्णा।